Egunon, ni Odei naiz. Abai nuka deitzen naiz. Ni Eloiz naiz. Ni Maia naiz. Ni Amaiur naiz. Dani Joana naiz. Elaia naiz. Egunon, ni Ilias naiz. Egunon, Oiana niz. Egunon, Oneka naiz. Ni Ego deitzen naiz. Ni Julena naiz. Amara zopoan, xarturik, bestentzatez da. Baionako Etxepare Lizeoan izan gira leheneko pro animazioko ikasleekin. Haien proiektua aurkeztu nahi izan digute, sendabelarrak landu baitituzte, ikasleek beraiek egin digute aurkezpena. Gu Bernat Etxepare Lizeoko 13 ikasle gira, lehen animazio aur eta adineko proko gelakoak. Beraz, proiektu bat modatu dugu senda belar tailegen buruz, elurri ginizekin. Belarrekin ukendoak eta olioak sortu ditugu, Baionako epadera egoilarrei masajak egiteko. Eta masajak ikasi ditu egiten Maiana egidekin formatu gaitu saio batetan. Beraz, gure lizeoan ostoak eta landareak bildu ditugu, amuntza, erramua, borsaina eta bitxilorea. Eta landare bakoitzaren erabilpena espikatu digu, adibidez bitxilorea Euskal Herriko arnika ospelentzat dela. Epadeko publikoa gehenetan isolatua da, orduan oso importantea da, kanpoko diendak ikustea haientzat. Horrelako egituretan animazioaren tokia aski garrantzitsua da, isolamendu soziala saiesteko eta jeman sozialak mantentzeko. Beraz guk gustukoak ditugu horrelako proiektuak, adinekoak pozik direlako gazteak ikustea, eta ere interesgarria atxamaiten dugu eien bizipenak ezagutzea, eta ere plazer bada eien zat euskal gazteak errezibitza euskalaz mintzatzeko. Beraz ikastaroan oartu gira arreta ukaiteko adinekoak unkitu berzilela. Gerta daiteke epadeko publikoa angustia edo estresa sentitzen dutela, eta ongi zaite tailerrak laguntzen ahaldute haien lasaitzeko. Momentu horietan erreskiago mintzo dira eta haien bizipenak adierazten dute. Usua epadetan adierenekoak bakarrik unkiak dira harta momentuetan eta momentu horietan ez dira momentu goxoak zeren konturatzen dira dependentak bilakatzen direla. Beraz gure proiektua horretan interesgarria da momentu goxoak izanen direlako. Eta animazio zabakarrik aktivitate simple bat sortzea. Proiektu honek permititzen digu beste proiektu batzutan formatuak izatea eta aktivitate ezberdinak animatzea. Gauza behiak ikasi ditugu eta olako proiektu bat ere aurrekin egiten alda. Proiektu aurkeztu didazuen, bikain, eta aldiz jakin nahi nuke orain ea jadanik joan zareten zarretxe do epadera, eta ea masaia horiek jadanik eginak dituzuen. Beraz, bai proiektu hori hiru saioz zatitu dugu. Egin dugu lehena, pixkat belajak ezagutzeko eta egin dugu memori joko bat. Gero hor joan engira ostegunean iteko masaje eta ileja, eta hirugarren bat pixkat proiektuaren bilana egiteko. Galdera zen, epadean egin malin baditugu deia ikastaroak megure bizean edo bakarri proiektu horrentzat. Edo bestela, baduzu eusai. Ba orduan, nik irugarrenetik egiten ditut ikastaroak epadetan, eta initz maite dut publiko horrekin lan egitea. Interesgarria da, jen bizipena kontatzen dute eta goxo da. Erreski askatzen dira kontatzen dute? Bai, bai, bai, elkarrizketa initz badira gure artean. Harremanak sortzen dira? Bai, hainitz. Eta ez zirezte beldurtzen edo pixka bat erabe olako toki batean sartzen ziretelarik, ez dugu saia epadetara joaiteko, zakit nola biziru zuen zuek? Beraz nik deia animatu ditut aktibitateak epadetan, beraz hor adibidez proiektu hori, baina bestaz ez dutinez ikastar horik egin epadetan, bakarrik senior publikoarekin, beraz da publiko aski autonomoa. Eta pixkat beldur egiten dit lan egitea epat batetan, zenta beraz nire senior egituran baginituen aktivitateak epadarekin, eta pixkat beldur egin dit ez nintzen bat ere prest bai zahartzea ola ikustea, zenta nire familian zut sobera ola ikusi, beraz pixkat beldur egin dit, baina gero bizki idekia gelditzen naiz ikusteko eta deskubritzeko publiko. Eta justuki beraz hor nire kasik lehen aldia zen epat batetan beraz proiektu horrekin. Eta ginen unitate babestuan. Eta biziki ongi pasada egin dugu memori bat beraz pixkat zaila zen aientzat, baina biziki untsa pasada eta ainiz maitatu dut eta gogo eman dit berazio aitea. Atxe maiten duzu publiko euskalduna? Gu zeken ginen, baziren bizpairu euskaldunak eta ainitzetan egituretan badira, ez ainitz baina badira. Masaiak egitea adineko pertsonai, zuentzat erreski egiten den zerbait da, edo komplikatuagoa da unkitzea eta haiengana hurbiltzea. Ba, niretzat komplikatua da jendea unkitzea, baina ala ere da beste harreman bat atxamaiten dut, baina ez da goxoa da haientzat, baina guretzat batzutan gogorra da. Nire bizpena kontatuko dut, me egia erran, elorik erran duelarik masajak eginen ginituela. Adinekoai pixkat beldur hartu dugu, zenta egia da harreman gogor bat direktuki pertsonarekin. Beraz, momentukat ez dugu haino egin salbu batzuk. Baina deia, haiekin mintzatza gure formakuntzata biziki interesgarria izan da. Eta gero, masaje formakuntza untsa basada, baina ikusiko nola pasatzen den adinekoekin. Besterik? Importantea da, animatzaile jol bat izaitea adineko egituretan, be egin bizibukairak loratzeko eta ere alaitzeko, eta postan be gogoja da. Justote bat edan, zaila da, eta brakite sartzen dilerarik bahnean, be da zinez bukatzuko egin biziako. Gehienak neskak zirezte, zezuan aiztron batzen. Zer da gehien maite duzuena aurrekin lan egitea gehiago adinekoekin baino? Egin duzu jadanik? Ja, ikastoroak eta bai proiektu desberdinak, adie segonaldiak. Donostin badugu bat hor maiatzean, bai guriko ikastola batekin. Zergaitik aurrekin dinamikoagoak direlako edo gehiago mugitzen, gauza gehiago? Gehiago urbiltzen zen izaiekin eta ez da ez dutzen zen beldu jaiekin eta ez niz lotxatua. Eta ikasten aldiet zerbait, adineko er, zeilagoa da enitzat ikasta gauzak. Baduzu jadanik ideiarik animazioa bukatu eta zer egin nahi duzuen edo oraindik zuentzat biziki-biziki zabala da gaia? Ba, ni tipitanik nahi duzu itzaili egin, beraz ez da sobera animazioa, baina bestenaz, bai ala ere, jende hurbil nahi nuke egon, edo kirolan, edo holako zaitekin. Ni geroan ikusten dut nire burua elbarrituekin, edo nerabeekin, edo aurrekin, eta monitore ezitzaile edo laguntzaile beriztua lehen postuan. Bai. Eta nire nuke aurretizain laguntzaile egin. Ez nahi animatzaile egin, baina bai aurrekin segitu edo adinekoekin segitu. Laguntzaile beriztua edo nerabeekin, dibidez zupeko nerabeekin. Beraz, nik aseran epadaz beldur nuen ere, eta ene lehen ikastaroa epadean aurten egin dut, jamuntxo epadean bidarten, eta biziki maitatu dut, eta sorpresa izan da, eta aurten eginen dut aurrekin, eta helduen aurtean adinekoekin eginen dut basoko azterka. Be, proiektu bat mundatu behar dugula hilabete batez, eta profesionalak etorriko dira gure behatzera eta ebaluatzera. Eta elduren urtean ukanen dugu 6 aste gure diagnostiko eta proiektua mundatzeko. Beraz, diagnostiko bat ateratzeko publikoarena. Egin behar da, be, publikoaren nahiak, asmoak eta guzi identifikatu behar dira. Beraz, egin behar da galeketa bat eta bilkura parte hartzaile bat. Aurrekin edo adinekoekin. Gero proiektua mutatzeko. Bai, gero proiektua mutatzeko. Irakasle honak dituzue? Biziki honak. Elurri Algalarrondo zuaien irakaslea zira, motivazio handia senditu dugu taldearen baitan. Ba, bai, hainitze, egia da talde horretan aski bizitalde bizia dugula, biziki ekilea dena, eta iniz maituztulako proiektuak, kriston sozial fibra dute, eta horretan ikusten dugu ahimantzeko, zaitasun biziki guti dituztela, eta iniziatiba ainitz hartzen dituztela. Zenta ikusten da, adibidez, hor duten proiektuarekin, epat batera joa itea, eta adin hortan ez da baita ezpada erresa, eta, bo, ez duit uri hola zailtasun berezirik edo traba berezirik erakusten dutenik. Ez bat, justuki aski ikasle erneak ditugu eta aski fite sartzen direlarik formakuntzan animazioan, profesionalean horrokoan, biziki fite murgilduak dira lan munduan, eta egia da aski fite joaiten direla ikastaroak egitera, proiektuak egitera, publiko ezberdinekin, hor dira aurrak eta adinekoak, eta beraz, iniziatiba hori badute eta usu ez dute kezka hori. Eta nik hainitz gustuko hautana hainitz talde horretan bereziki da biziki erreskia entzailtasuna adiraziko dutela. Batek adirazu du zahartzea etzola irudi positiboa ikusi epadean eta aukera da ere momentu horietan berritzaiekin hartzea, aipatzea, aztertzea, bizi izan dutena eta horretan interes garria da. Eta permititzen du, gero ora aurre iritziak dituzterarik ere aurre iritzi horiek haustea eta ondoko urteetan ere indartzea eta ahmatu edo tresna gehiago gurekin proiektuak eramaitea eta beraz erreski joaita. Hor harri garria da proiektu horia dibidez buegoiten gira lizeoan eta haien baitatik joaiten dira, hartzen dute autobusa eta joaiten dira egiturara, haiek dira aurkezten dira animatzaileari, animatzen dute aktivitate osoa eta guz gira hor. Eta horretan da autonomia iniz irabazten dute. Eta epadarekin gero zuek egiten duzu harremana? Bai, guk dugu beti lehen lotura egiten. Hara, itzahmenak izenpetzen ditugu. Hora, babestuak gira eta ikasleak abian direlarik gure kuadropean egoten dira. Beren bai, bat ditugu epad ezberdina iniz, bat ditugu hor bat hasten gira xare polita bat ukaiten. Eta ara eta urtero EPN arabera, haien programaren arabera, utatzen dugu eta nola egiten dugu. Araberaz, gaurkoa egina, mileskerremankizunean parte hartu duzuen guztiei eta beste aldi bat arte.